З вамі радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Аршанчыну. Але спярша экспертыза свабоды. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына расказала пра планаваныя змены ў выбарчым заканадаўстве. Ці можна лічыць іх істотнымі? Ці стануць больш дэмакратычнымі правілы фармавання выбарчых камісіяў? Якія наступствы могуць мець прапанаваныя змены? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Уладзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Прапануемыя змены ў выбарчае заканадаўства некаторыя незалежныя медыі ўжо ацанілі як рэвалюцыйныя. Пра іх расказала старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына. Найперш звернем увагу на новыя правілы фармавання выбарчых камісій. Цяпер абавязкова трэцюю частку чальцоў камісій будуць прадстаўляць сябры палітычных партый і недзяржаўных арганізацый. Здаецца, гэта тое, чаго патрабавала апазіцыя. Ці задаволены вы гэтым пунктам, спадар Лапковіч? Все будзе залежыць ад таго, як гэта насамрэч будзе працаваць. Наша сённяшняя, на гэтую хвіліну дзеючая выбарчае заканадаўства дазваляе фармаваць выбарчыя камісіі на 100% з прадстаўнікоў палітычных партый. Калі ў новай рэдакцыі закона будзе запісана, што палітычная партыя, якая прымае ўдзел у выбарах, гарантавана будзе прадстаўлена ў выбарчай камісіі, гэта сапраўды змена, якая цалкам задаволіць тыя патрабаванні, якія выказвала беларуская апазіцыя. А калі там будзе проста запіс тое, што жорсткая квота за трэцю палітычнымі партыямі і прама аб'яднаннямі застаецца, то это значыць, што мы маем тую ж сітуацыю, як і зараз. У нас вельмі шмат праўладных грамадскіх арганізацый, квазіпалітычных партыяў, якія, не з'яўляючыся такавымі, не змагаючыся за ўладу, а ствараючы фонд для падтрымкі сённяшняй улады, і зараз запаўняюць да 2/3 выбарчых камісій рознымі шляхамі. Асабліва грамадскія аб'яднанні, такія як Белая Русь, БРСЕ, так яны і зараз будуць у межах гэтай квоты цалкам захоўваць кантроль за выбарчай камісіяй. Таму тут залежыць, наколькі апазіцыйныя партыі будуць прадстаўлены фактично. В тих змінах, які потребувала об'єднаної опозиції, було записано, що політична партія, яка приймає уділ у виборчій кампанії, має право накерувати представника у округову територіальну виборчу комісію і бути представленою у цій комісії цим представником. І орган, який формує комісію, повинен це представництво забезпечити. Ту формулювку, яку зараз огучила Лідія Михайловна, вона розмита, яка абсолютно не має нічого агульного з тими конкретними потребуваннями, які виказувала опозиція. Спадар Стэфановіч, як вы ацэньваеце гэтыя змены ў правілах фармавання выбарчых камісій? Зарана казаць некі канкрэтныя каментары, паколькі мы не бачылі дакладна, як сфармулявана гэта будзе ў артыкулы выбарчага кодэкса. З іншага боку, ўсё ж такі гэта лепей, чым запіс, які мы маем зараз, дзе было напісана, што орган, які фармуе выбарчай камісіі, мае права ўключаць у іх склад прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Значыць, мае права не абавязаны. Зараз, калі гэта будзе сфармулявана такім чынам, што ўсё ж такі траціна камісіі павінна складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, канешне, я пагаджуся, што такі запіс можа прывесці да таго, што туды будуць уключацца прадстаўнікі выключна праўрадавых арганізацый. Але ўсё ж такі мне падаецца, што ў пэўным сэнсе роля палітычных партый гэта падвышае. Тым больш, калі верыць спадарэнні Ярмошына, калі будзе прадугледжаны яшчэ і парадак абскарджання судовы, не ўключэння ў камісію прадстаўніка, параўнанні з тым, што мы зараз маем, гэта крок пэўны, таму што на сённяшні дзень абскардзіць не ўключэнне каго-небудзь у камісію немагчыма. Это не падведамасна суду, проста-напроста. Это спрабавалі ўжо рабіць, і это было проста безвынікова. Шмат залежыць яшчэ ад таго, як будзе стасавацца гэта з наяўнасці арганізацыйных структур на той акрузе, дзе будзе балатавацца кандыдат. Трэба, каб яна там была, каб включыць кагось у камісію, не трэба. Ці гэта будзе рабіць проста сам кіруючы орган партыі, цэнтральны? Калі сапраўды гэта ў законе будзе даволі размыты тэзіс, то тут судовае абскарджванне мала што дасць. Другое пытанне, якое ўвесь час ставіла апазіцыя – правы назіральнікаў пры падліку галасоў. Назіральнікаў, як вядома, не дапускалі сачыць за гэтай працэдурай. Цяпер, паводле Ярмошынай, назіральнік павінен знаходзіцца на адлегласці, каб бачыць падлік выбарчых бюлетэней. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Лапковіч? Гэтая фармлёўка, якая прапануецца ў закон, слушная і пазітыўная, калі ўлады сапраўды забяспечаць назіральніку магчымасць не сачыць за падлікам галасоў, а сачыць за правільнасцю падліку волі выяўлення выбаршчык. Вось тое, што патрабавала пазіцыя. Што маецца на ўвазе? Напрыклад, у законе Украіны аб выбарах запісана ў тым, што назіральнік павінен знаходзіцца на такой адлегласці, каб ён бачыў тое, за каго аддадзены той ці іншы голас у тым ці іншым бюлетэні. То есть, каб ён мог абазрываць непасрэдна бюлетэнь, каб ведаць, што ён сапраўды кладзецца ў стопку за кандыдата Н, а не за кандыдата Б. Калі ўж у нас у законе будзе гэта забяспечана, гэта безумоўна слушная змена, якая сапраўды адрадзіць інстытут назірання, таму што ў Беларусі не існуе зараз эфектыўнага назірання ў прынцыпе, таму што яно абсалютна па-за законам і па-за магчымасцямі. Спадар Стефанович, як вы ацэньваеце тыя новыя правілы для назіральнікаў, якія агучыла Ярмошына? Назіраць за падлікам галасоў магчыма ў поўным аб'ёме, калі працэдура падліку галасоў дэталёва прапісана ў кодэксе. Што я маю на ўвазе? У нас напісана перыядычнасць падліку галасоў, то есть тое, што спачатку лічыцца бюлетэні ў скрыні для датэрміновага галасавання, потым скрыні галасавання па месцу знаходжання выбаршчыка, потым скрыні стацыянарна на ўчастку, але не прапісана, як канкрэтна камісія мусіць іх лічыць. Гэта прыводзіць да таго, што ўсе бюлетэні падлічваюцца ўсімі сябрамі камісіямі адразу. То есть кожны лічыць нейкі стос. Вельмі часта гэта адбываецца такой цішыні, потым запісваюць нейкі лічбы пратакол. Што тут назіральнік можа ўбачыць, нават калі ён будзе знаходзіцца на нармальнай адлегласці ад стала? Калі б гэта было спалучана з дэталёвым прапісаннем самой працэдуры падліку, напрыклад, той же ж у краіне, напісана, што падлік галасоў ажыццяўляецца аднім сябрам камісіі. І ён адзін падлічвае гэтыя бюлетэні, дэманструючы кожны бюлетэнь і сябрам камісіі, і назіральнікам, і ў голас агучвае тое, што там ёсць. І, адпаведна, кладзе стос. Так, гэта доўга. Але выбары – гэта такая справа, дзе не павінна быць нейкіх танных падыходаў. В такой ситуации, да, к назиральника можем назирать полным меры подлику голосов. А коли это, знову уж, вот так вот будет подлик, как у нас оживляется, ну, я не думаю, что это дуже эффективно будет. Але, знову уж, все ж таки, это в полном сенсе детализация правов назиральников, это то, что некоторые ступени мы потребовали. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Тэма выпуску – ці адбудзецца дэмакратызацыя беларускага выбарчага працэсу. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. На якія іншыя моманты зменаў у выбарчае заканадаўства варта было звярнуць увагу? Як можна іх ацаніць? Гаспадар Лапкович. Ну, напрыклад, я сапраўды вітаю зменаў заканадаўства, лічу, што гэта слушна. Змена таго, што палітычная партыя можа вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты, незалежна ад наяўнасці арганізацыйнай структуры палітычнай партыі ў межах той ці іншай акругі, як зараз гэта прапісана. Партыя абмежавана сваімі арганізацыйнымі структурамі. Зараз слушна прапанова цэнтральнай выбарчай камісіі аб тым, што раз палітычная партыя ёсць нацыянальная, у нас іншых партыяў не мае, але агульнанацыянальная, значыць, яны могуць вылучаць ва ўсе выбарчыя акругі. На жаль, абсалютна няма адказа на іншыя пытанні, напрыклад, на пытанне абскарджанняў вынікаў галасавання. На дадзены момант, на жаль, мы не можам у судовым парадку абскардзіць рашэнне цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні тых ці іншых выбараў. Яно не падведамся на суду. І зараз тое, што пачута з вуснай Ярмошына, на гэта пытанне не адказвае. Ёсць іншыя пазітыўныя моманты ў тых змен. Па сённяшняму заканадаўству, якое дзейнічае, можна абскардзіць дзеянне камісіі толькі на наступны дзень пасля выбараў у вышэйстаячую выбарчую камісію. Зараз прапаноўваецца, што можна будзе абскарджваць на працягу 3 дзён. Гэта безумоўна робіць скаргу больш асэнсаванай, таму што толькі закрылся ўчастак, за адну ноч напісаць аб'ектыўную ўсеагульную скаргу па выніках галасавання ў вышэйстаячую камісію, канешне ж, немагчыма. Тое, што павялічыўся тэрмін абскарджання, гэта слушна. Тое ж момант не адказваецца на шмат якія іншыя пытанні, пытанні датэрміновага галасавання, тую змену, якую прапаноўваюць, аб тым, што будзе кожны дзень весціся падлік, колькі людзей прагаласавала датэрмінова афармацыя та пратаколам, гэта змена, якая абсалютна не ламае сістэму фальсіфікацыі датэрмінова галасавання. Людзей можна зганяць, як і раней зганялі. Самае галоўнае, што патрабавала апазіцыя, чаго няма, тое, што чалавек павінен тлумачыць, чаму ён не можа галасаваць у дзень выбараў. Гэта павінна быць форс-мажорная падстава, чаму чалавек не галасуе в дзень галасавання. У нашай жа сітуацыі, як і раней, можа любы чалавек прагаласаваць у любы час, а тое, што гэта будзе запратакалявана, гэта сістэма фальсіфікацыі не ламае. Чаму апазіцыя не патрабавала ўвогуле ліквідаваць інстытут датэрміновага галасавання? Патрабавала. У нас было два проекта прапановы. Першы проект прапанова увогуле ліквідаваць інстытут датэрміновага галасавання, і другая прапанова больш мяккая, аб тым, што інстытут датэрміновага галасавання мусіць застацца, лишь павінна быць две рэчы. Першая рэч, што павінна быць вычарпальны пералік падстаў, чаму чалавек не можа галасаваць у дзень выбараў. Гэта хвароба, гэта камандзіроўка, якая пацвярджаецца дакументамі, і ўсё. І гэта тыя падставы, якія не даюць чалавеку магчымасць прагаласаваць у дзень выбараў. І другі момант той, што павінна быць абмежавана колькасць выбарчых участкаў на акругі, дзе такое галасаванне можа адбывацца. Мы патрабавалі, каб такі выбарчы участак для датэрмінова галасавання на тэрыторыі ўсёй акругі быў выдзелены адзін, а не так, як зараз, калі ўсе участкі забяспечваюць татальнае датэрміновае галасаванне. Гэтыя патрабаванні былі, яны былі перададзены і в палату прадстаўнікоў, в цэнтр выбаркамы, і в цэнтр законапраектнай дзейнасці пры адміністрацыі, в БДЗЄ. Таму тая змена, якая зараз прапаноўваецца Лідзіяй Міхайлаўнай, нічога агульнага з патрабаваннямі апазіцыі не мае. Спадар Стапанович, а вы на што б звернулі ўвагу з іншых прапаноў аб зменах у выбарчым законадаўстве? Я б, па-першае, не сказаў бы, што гэта рэвалюцыйныя змены, таму што для мяне рэвалюцыйнымі зменамі былі якраз, напрыклад, вядзенне змяшанай выбарчай сістэмы альбо сапраўды адмена датэрміновага галасавання ці вядзенне адкрыпных талонаў, напрыклад, для тых, хто не можа прагаласаваць у асноўны дзень галасавання. А так, на што б я яшчэ звярнуў увагу, на то, што прапануецца назіральніку, на то, што ён зможа атрымаць копію пратакола, завераную пячаткай камісіі. Зараз у нас напісана, што назіральнік мае права сваімі сіламі вырабіць гэты пратакол. Я не скажу, што гэта будзе моцная перашкода для фальсіфікацыі, таму што праверыць, што там в пратаколе напісана пры адсутнасці прадстаўнікоў апазіцыі в камісіях, гэта будзе немагчымым. Але з іншага боку, у нас шмат выпадкаў было, калі нам прыносілі пратаколы, дзе проста арыфметычныя памылкі былі, дзе колькасць бюлетэняў, якая была ў скрынях, напрыклад, не стасавалася з колькасцю выданых бюлетэняў, альбо там былі залішні, альбо не хапала бюлетэняў і так далей. Вось у такіх выпадках гэта будзе ўжо дакумент, зацверджаны пячаткай, зацверджаны подпісамі, з якім ужо можна звяртацца будзе ў суд. І ніхто не скажа, што гэта назіральнік сам выдумаў гэтыя лічбы, напісаў, насамрэч не зусім іншыя былі. У некай ступені гэта таксама змены, на якія можна звярнуць увагу. Ну а так, як я ўжо сказаў, я не згодны з тым, што гэта прямо такія ось рэвалюцыйныя змены. І ўвогуле, наколькі выбары будуць дэмакратычныя па гэтым новым законадаўству, пакажа час. Будуць выбары, і мы пабачым, як яны будуць праходзіць. Пакуль што зарана тут некія рабіць прагнозы. Гаспадар Лапковіч, а вось вы як бы ацанілі ўвогуле ўсе гэтыя прапановы? Ці можна іх лічыць рэвалюцыйнымі, як некаторыя кажуць, ці наадварот, ці можна лічыць, што яны прынцыпова нічога не мяняюць і на што прынцыпова не паўплываюць? Адкажу двумя сказамі. Той выбарчы кодэкс, які дзейнічае зараз, дазваляе праводзіць свабодныя дэмакратычныя выбары. Любы дэмакратычны кодэкс, які будзе ўведзены ў Беларусі, дазваляе фальсіфікаваць масавыя выбары, калі ў улады ёсць на гэта воля і жаданне. Самая галоўная практыка прымянення. Таму, наколькі ў нас змянілася сітуацыя з выбарамі, можна будзе адказаць толькі пасля выбараў. Самае галоўнае, это нават не нормы закона, а практыка прымянення. Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Уладзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.